dacă vor ei, o facem și pe asta. Dă vina pe voltaj, intră în clasament direct pe locul 92, voltaj am ascultat. 91 pică Nadia Lee Rapture, iar avem parte de prima recapitulare în Romanian Top 100. Number 100. Please tell me why. Înapoi la hituri, pe 90 coboară David Guetta și Sia Titanium. Pe 89, new entry, Anda Adam, Panda Madam. Panda Madame, ei bine, a venit cu o piesă care chiar așa se numește, Anda Adam, intră în RT 100 direct pe locul 89. Pe 88, Rihanna, Te Amo, Calvin Harris și Kelis, eu am primit locul 87 cu Bounce, iar pe 86, Milk and Sugar și Miriam Makeba, Hiama Pata Pata. Coboară Snoop Dogg pe 85 cu Sweat, iar ne ascultăm locul 84, Mihai Ristea, Sexy Eyes. Your sexy eyes, your sexy eyes, your sexy eyes made me lose my mind, made me lose myself, made me lose my pride. Your sexy eyes, your sexy eyes, your sexy eyes. This is Romanian Top 100. Romanian Top 100, the original. Number 83. Trendiest club around. Club around. Club Around, 9 locuri mai sus. 82 Coldplay Paradise în staționare, coboară Jennifer Lopez pe 81 I'm Into You. Ne oprim, dar revenim imediat în România în Top 100 cu recapitulare plus primele 80 de locuri.